Зараз мы слухаем працяг кнігі Паўла Міцько «Прыгоды бульбобаў». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мы адкрываем страшную таямніцу. Спаў я без усякіх сноў. Калі ўрэшце лыпнуў вачыма, было зусім светла і сонечна. Дзесьці сакаталі куры, цюкалі кураняты, пішчалі на дрэвах яшчэ нейкія птушачкі. Не чуваць было толькі свіні з парасятамі, каровы, людскіх галасоў, не чуваць крыкуна пеўня. Цудоўны сёння дзень, сонечны. Хіба можа быць у такі дзень кепскі настрой? А ў мяне ён быў. Мы з бобам вылезлі з будкі, агледзеліся. Мамы не відаць, пры самай сцяне ляжыць абружак і ланцуг. Хто яе зноў спусціў з ланцуга? Мо Толя і Коля? Мо паправіліся ўжо абодва? Няма майго Толі. Зусім я засумаваў без яго. Я лёг на жывот, паклаў галаву на лапы і трошкі пускавытаў. У кутку двара каля варот на вуліцу стаіць машына. Машына – гэта такая вялікая будка або хата на колах. Машына ўмеюць каціцца на колах па зямлі. Мы бачылі ўжо такія яшчэ большыя на вуліцы. Яны злосна вурчаць, падымаюць пыл і смуродзяць дымам так, што забівае дых, прытупляецца нюх. Адкуль жа гэта ўзялася ў нас на двары? Калі? З дома раптам выбег Коля. «А наш татка прыехаў! А наш татка прыехаў!» Заспяваў ён і паскакаў на адной ножцы да нас. Мы яхнуць не паспелі, як он узяў Боба под одну руку, мяне под другую и побег у дом. Я яшчэ ні разу не быў у чалавечым доме. Які ж вялізны іх дом! Мы спачатку зайшлі ў цёмны пакой, потым у светлы, дзе нікога не было, але пахла густа і смачна. Пачуў толькі, што дзесьці ў кутку пад сталом сядзіць наша мама і смачна хрумстае нешта цвёрдае. Мы перайшлі яшчэ ў адзін светлы пакой, многа большы за пярэдні. І тут стаялі дзед Антон і баба Ганна, Коляў і Толяў тата. Тут таксама смачна пахла. А ў ложку сядзеў, прыкрыты коўдрую, Толя. У руках ён трымаў пярэстага ката. «Булька! Буль-бобка ты мой!» Толя пусціў ката і працягнуў да мяне рукі. «Пад'еш, з Булькам потым будзеш гуляць», сказаў Толя ў тата строгім голасам. «Не хачу есці пеўня, хачу Бульку», закруціў галабою Толя. «У мяне задрыжаў хвосцік. Што ён ашалеў? За што ён мяне хоча з'есці? Што я яму такога зрабіў?» «Ну, яшчэ трошкі, каток, пасёрбай бульончыку, а можа і другое крыльца абгрызеш», падышла бліжэй да ложка баба. «Міхась, не сядзі, кармі яго, калі ўзяўся». Я толькі цяпер убачыў, што Толя ў тата трымае міску з ядой, і гэта з міскі так духмяна і смачна пахне. Ён ужо не маленькі, каб яго з лыжачкі карміць. «Бяры лыжку сам. Ну, раскапрызіўся тут». Толя ў тата падаў Толю міску і лыжку. «Ай!» – круціў той галавою. «Дайце Бульку!» Коля ўрэшце падабраўся бліжэй да ложка і сунуў мяне ў рукі Толю. «Ну, што гэта такое?» – закрычаў тата. «Не кончыў есці, а ўжо за сабаку ўзяўся. Які ў цябе будуць рукі? А потым за хлеб будзеш брацца?» «А я...» «Без хлеба», – сказаў Толя. «Хай сядзіць з Булькам, хай! Давай я яго дакармлю!» Забрала бабу у Толєвага таты міску і лыжку, прысела на ложак. А дядька Михась заходил взрушенно по покое. «Ну и раздурели вы тут у деда и бабы. Такого большуна с лыжечки кормить». «Булька, Булька мой!» То ли святился от радости, и то ли у меня до грудей, и сёрбал лыжку за лыжкой. После пятой лыжки он достал из рота ковалочек и сунул мне у нос. Я понюхал и съел. Смачно. Ну, а хлеб будешь? На! Он откусил ковалочек и снова сунул мне под нос. У хлеба свой смак и пах. Я съел и хлеб, а еще смачнейший пах ишел из миски. Ой, а что ж там такое? А зараз мяско дам. Бабуля, дай мне крыльца пеуня, запотребовал Толя. На, каток мой, на. Дала баба ему крыло. И чему она называет Толю котом? Он же не выет так, як ты коты в огороде. Толя крыху погрыз крыло, а потом оторвал мне косточку, а другую кинул Бобу. Боб сядзе унізе на подлозе с Колем. Я схапіў косточку, и у меня одразу набегла полный рот щеліны. Так вось яно, тое, чем так смачно пахло у чалавечым доме. Мясом пеўня. Колькі я сёння дзіваў і таямніц адкрыў. Смачнае не толькі малако, але і бульба, і хлеб. А самая страшная таямніца – людзі ядуць пеўняў і выплёўваюць костачкі. І я грызу костачку пеўня, нашага крыкуна пеўня. Значыць, яго ўжо няма жывога. Ой, мне зрабілася млосна. Гляджу з ложка ўніз. А можа, і бобу нядобра ад мяса і костачкі. Ого, вурчыць нават мармыча пагрозліва, калі Коля спрабуе костачку адабраць. Эх, была не была. Я зноў прылёг каля костачкі. Трэба ці не трэба гараваць і пакутаваць, што ем пеўня. Людзі ж ядуць, мама пальму ў кутку пад сталом таксама хрумстае. Цікава, толькі певень смачны, ці курыца і кураняты таксама. Трэба будзе злавіць, пакаштаваць. Людзі плачуць не так, як сабакі. Не ведаю, што з вамі рабіць. Дзядзька Міхась хадзіў па пакоі і спыніўся каля Колі. Трэба забіраць вас у горад. Ну, але хворых у дарогу браць, сказала абурана баба. Каця перажывае вельмі. Як яны тут? Наказывала, каб прывёз, гарадскім урачам паказаў. А ў нас таксама доктар добры. Ён і сёння прыйдзе, паслухае, і парашкі ж дзеці п'юць. Баба ўстала, забрала ў мяне костачку. Хопіць забаўляцца. Пасцель запэцкаў. Ай, не па зубах яшчэ вам гэта. Дзед Антон дасюль моўчкі стаяў каля дзвярэй, назіраў за ўсім. А цяпер сказаў: «Праўда». Ну, як их весці таких? Нахапаюцца больш ветру. Колю то можна было б, а гэтага боязна. Хай пабудуць у нас пару дзён яшчэ, тады ўжо будзем рашаць. Ну, можна і пачакаць. Я на 2 дні адпрасіўся з работы, сказаў дзядзька Міхась. Але ж у машыне ехаць у закрытай гэта не на кані. Баіцца наш доктар, каб не было запалення лёгкіх, сказала баба Ганна, і панесла ў пярэдні пакой міску. Зноў вярнулася. «Тата, мы бульку возьмем з сабою», сказаў Толя. Ён гушка ў мяне на руках, хукаў цёплым паветрам мне ў вочы, і я жмурыўся. «У, бульку возьмеце, а боба не?» Адразу горка заплакаў унізе Коля. Мы ж не виноваты, что нас двое. А я не сказал, что возьмем бульку. Ни бульки не возьмем, ни боба. Где з ими там деться? Гэта ж вам город, а не вёска. Сказал тата. Толя и Коля почали кричать и плакать у два голосы. Не покинем собачанят. Булька мой, мой, мой. Бобка, таки хорошенький. Не поедем без их. Толя притиснул меня до грудей так, что я почал задыхаться. Потом поднес меня до твару. Я со здивлением оглядался у Толю. Увесь твар его зарабился мокрый, як после купания у речцы. А кропли воды усё выкочивались из вачей и трыма ручаями текли по щоках униз. И Толя, и Коля не переставали голосить, як их не уговорвали. Ну и музыка, концерт! Узмахывал руками дядька Михась. Ну и тихо, тихо уже. Ну что вы, дурненькие? Утишивали их и баба, и дед. Мне зрабилось так шкода, Толю, так шкода. Я крутнулся у его руках, дотягнулся до щеки, лизнул. Вода, что текла с Толевых вачей, была несмачная. Соленая. Вот же диво. Ай-яй-яй. А собаки ж, коли плачут, то лежат тихенько, поклавши морду на вытягнутые лапы. Ну, сколи часом, коли зусим уже не вытравать. Бывает, что навод выют. А каб соленая вода текла з вачей, нет, такого, мабуть, не бывает. Мама про это не казала. Возьмите с собою, забирайте. Не плачьте только, казала Толе и Колю баба Ганна. Дядька Михай затулил долонями в уши. Дайте слово сказать. Поступово Толе и Коля притишили голосы. Подумайте, где их будем трымать? У кватеры? Выкинем ваши ложки, а на тое место собачанят поселим. У-у-у, знову дружно завяли Толя и Коля. Я хотел сказать, что мы ж маленькие, нам не треба стольки места, але не поспел. Тихо, кажу, гэта по-перше, а по-другое. И раненько, и у день, и у вечер их треба водить на прогулку, а то и частей. Улечите, ни мне, ни маме, ни мак, али гэтом займаться. Мы сами будем водить. Мы. Стихните. Вы спите у гэты час, хоть с гарматой страляй. По-третье. Яны не умеют еще ничего. Не привучены заховывать у кватеры чистеню. Кто за ими будет пробирать, коли что якое? Вы. Мы. Мы. Не так дружно уже вяли Толя и Коля. Гэта вы зараз так говорите. А потом не тое заспеваете. Четвертое. Ну, вырастуть яны, скажем, куды их падзець? Два вялізныя сабакі ў кватэры. Мама выганіць з хаты вас разам з сабакамі. А мы ў кіно бачылі. У некага нават леў на кватэры жыве, сказаў Толя. Можна дзве будкі на балконе зрабіць, такія, як у дзеда на двары, сказаў Коля. Дзед і баба пакуль што маўчалі, гаварылі Толя, Коля і дзядзька Міхась. Жывёлы і не цацкі, каб з імі гуляць, забаўляцца, а потым выкідаваць. І так развялося ў горадзе многа бяздомных катоў і сабак. Бяруць вось такія, як вы, забаўляюцца, а потым выганяюць. Ды ніхто не дазволіць на балконе будкі рабіць, псярню заводзіць. Суседзі скаргі будуць пісаць, што брэшуць. Міліцыя штрафуе. А Леў? Леў жыве ў кватэры, ніхто не штрафуе, не здаваўся Толя. Леў не брэша, ды гэта эксперымент, выключэнне з правіл. Мы не разумелі ўжо, пра што ідзе гаворка. Ну і пятае, пра пальму вы падумалі, як ёй будзе, добра ці не? Ад яе ж забяруць родных дзяцей, і ці добра будзе бульку і бобу без мамы? Яны ж яшчэ сысункі. Толя і Коля маўчалі, думалі. А каб вас хто пахапаў, павёз за 3-9 зямель, вам добра было б без мамы і таты, а нам без вас? Толя і Коля зашморгалі насамі, зноў пачалі плакаць. Вой! Не вытрымала баба Ганна. То хіба ты хочаш дзяцей на зусім ужо забраць? Яшчэ ж да школы цэлы месяц. Хай возьмуць сабачанят на колькі дзён. А паправяцца дзеці, зноў прывязеш сюды ўсіх разам, сказаў дзед. І то праўда, свая ж машына ў руках. Гэта ж не пехатою, не на аўтобусе нават, дадала баба. Толя і Коля не плакалі ўжо. Яны згадзіліся на гэта, мабыць, згадзіўся і дзядзька Міхась, бо таксама маўчаў. Я быў падумаў, што самы разумны ў хаце дзядзька Міхась, а зараз пачаў сумнявацца. Мо дзед Антон, значыць, нас не забяруць на зусім ад мамы. Гэта добра, бо як бы мы жылі без яе. Толя і Коля добрыя, але ж яны... «Не мама Пальма!» – шапнул мне на вушка Боб, калі Коля знову выносил нас на двор. А с другого боку, калі подумать, то с мамой так само вечно не проживешь. Собаки повинны служить людям. Мама сама нам про гэта говорила. Дык лепш уже служить Толю и Колю, чем кому. Оха, что с нами будет далей? Як усё непроста на свеце. Чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Прыгоды бульбобаў» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.